pasją jest moda i design. Dlatego długo szukałam samochodu, który by mi się podobał. No i w końcu znalazłam nową Toyotę CHR. I po prostu od razu się zakochałam. Pakiet bezpieczeństwa ma, klimatyzację automatyczną ma, kamerę cofania, system multimedialny. No i te piękne felgi 17-calowe. Nie, no cała jest piękna. I cena też była przepiękna, niecałe 80 tysięcy. Po prostu koniecznie odwiedźcie outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Teraz w sklepach Euro. Ekstra rabaty na hity sprzedaży. Super produkty w wyjątkowych cenach. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Toshiba za 1599. Automatyczny ekspres ciśnieniowy do kawy, DeLonghi za 1249. Nie przegap, skorzystaj z okazji. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim politycy o zapowiedzi strajków w oświacie. Ponad 90% lasów objętych najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego. Za godzinę w Muzeum Powstania Warszawskiego premiera gry Kurierzy. Możliwości powstrzymania strajku są, ale jasno określiliśmy stronie rządowej nasze warunki, mówi szef ZNP Sławomir Broniarz. Przypomniał, że chodzi o 30% wzrost wynagrodzenia rozłożony na dwie raty. Kolejne rozmowy nie przyniosły rezultatu. Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardiast zaproponowała, że jeśli któraś ze stron będzie miała propozycję, to rozmowy mogą zostać wznowione jutro o 18. Złożone przez rząd propozycje nie są nic nie warte, mówił w śniadaniu w Trójce poseł PSL Marek Sawicki. Problem polega na tym, że moment na dyskusję o tym jest momentem najgorszym. Dlatego jeszcze raz podkreślam, nie trzeba było likwidować tych kwestii związanych ze ścieżką awansu i pozostałymi trzema elementami, które proponuje pani premier Beata Szydło, bo to jest powrót do tego, co było sprzed 3 lata. Nie może być tutaj zakładnikiem dziecko i szkoda dzieci. Rząd czeka teraz na krok ze strony nauczycielskich związków zawodowych, podkreślił minister w kancelarii premiera Jacek Sasin. Związki zawodowe nie posunęły się ani o krok, bo jeśli słyszę, że ustępstwem jest to, że z 1000 zł zaczęto domagać 30% podwyżki w tym roku, to tak naprawdę jest to tylko zmiana nazwy, a tak naprawdę chodzi o te same pieniądze. My pokazaliśmy pewien całościowy plan rozłożony na lata, żeby nauczyciele mogli dobrze zarabiać. O wnioskach z negocjacji z nauczycielami mówił minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera. Do kompromisu trudno się dochodzi, bo jedna i druga strona musi znaleźć takie rozwiązanie kompromisowe. Takie negocjacje były bardzo pouczające, jak się kształtowały, jak się zmieniały nastawienia i propozycje. Jeśli strony nie osiągną porozumienia, w poniedziałek rozpocznie się bezterminowy strajk. Dwa dni później w szkołach zaczynają się egzaminy. Ponad 90% lasów w Polsce jest objętych najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego. Dość wysoka jak na tę porę roku temperatura i brak deszczu powodują, że liczba pożarów rośnie. Problem dotyczy nie tylko obszarów leśnych. 3 osoby zginęły w tym roku z powodu wypalania traw, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Najprawdopodobniej to są sprawcy tych pożarów. To również pożary, które są bardzo trudne do opanowania, obejmują dużą powierzchnię. Giną ludzie, koszty społeczne są ogromne, płoną budynki. Pod koniec marca policja rozpoczęła akcję Stop pożarom traw. Ma ona uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale też nielegalne. Grozi za to nawet do 10 lat więzienia. Za godzinę w Muzeum Powstania Warszawskiego premiera gry planszowej Kurierzy. Podczas specjalnego turnieju mogą wziąć w niej udział całe rodziny. Fabuła skupia się na losach kurierów, którzy dostarczali meldunki z okupowanej Polski do Londynu, Sztokholmu czy Budapesztu. To trasy, które w czasie wojny pokonywali prawdziwi kurierzy, mówi Karol Mazur z muzeum. W naszej grze, jak sama nazwa mówi, kurierzy, pokazujemy więcej kurierów niż jednego. Jana Karskiego, Elżbietę Zawadzką-Zoo, kurierów tatrzańskich. Gra toczy się oczywiście w okupowanej Europie. Polega na tym, że wcielamy się w postać legendarnego kuriera, startujemy z Warszawy i dostarczamy meldunki w różne miejsca. Gracz musi wybrać sposób, w jaki dotrze do celu i trasę, a przede wszystkim uważać na Niemców, którzy będą próbowali go schwytać. Cały smaczek tej gry polega na tym, że trzeba uniknąć tych Niemców i bezpiecznie dostarczyć meldunek. Wygrywa ten, kto więcej meldunków dostarczy. Premiera gry w sali Małego Powstańca w Muzeum Powstania Warszawskiego. By wziąć udział w zabawie, należy się zarejestrować, wysyłając wiadomość pod adres mailowy placówka@1944.pl. Wydarzeniem trzeciego dnia Festiwalu Święto Niemego Kina będą pokazy filmów odnalezionych i uratowanych przez Serge'a Bromberga. Francuski popularyzator kina niemego odnajduje i rejestruje filmy, aby przywrócić je publiczności. Na uwagę zasługuje zwłaszcza film Bustera Keatona i Johna Blystona Rozkosze namiętności, mówi Jan Błaszczak, kurator muzycznej imprezy.

reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja odwrotnikowa. Audycja odwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo błytumusa warzy kiłez. Rosha! Ando buscando como un loco por el mundo y sin ti ya no aguanto ni un segundo. Alguien venga y dígamelo ya, si la han visto por aquí o la han visto por allá. Porque la busco y yo la busco y no la encuentro. Ya yo quiero que llegue ese momento. Por los siete mares, debajo de las piedras y en mil lugares. Alguien venga y dígamelo ya, si la han visto por aquí o la han visto por allá. Ya he perdido la noción del tiempo, no sé la hora, el día ni el momento. Si alguien sabe, dígamelo ya, se ha pasado un año, un siglo, una eternidad. Dzień dobry. Ja nie tylko słyszałem ten chórek, który robił, ale jeszcze go widziałem, jak on to robił. Właśnie tak robił, jak państwu pokazuję. Tak zadzierał troszkę główkę i brodą w jej kierunku pokazywał. W kierunku jakiejś wybranej na koncertach pokazywany właśnie tamta. Jakaż piękna piosenka i przebój wielki. Całuśnie było, radośnie, bez zadęcia i bez sito i carinito i no może szytulanto i może całusik jakiś i vuelva sami, bo rzuciła go, nie miała go dość już zupełnie, bo jakiś taki był dla niej za prosty. Ona by chciała kogoś z lekkimi ambicjami, a to prosty chłop do niej śpiewał. I właśnie, ponieważ dostaje listy dokładnie na tej żyletce ustawione, którą przed chwilą zagaiłem, że proszę pana, czy te piosenki, co pan puszcza, to jakieś trochę lepsze by nie mogły być, albo a po co pan te beksy pańskie puszcza, proszę pana, takie rzępolidła, to jest nie do wytrzymania. I spora część listów, szczególnie od tych, którzy audycji słuchają przez internet. Oni twierdzą, że właściwie to mógłby pan produkować audycję tylko bez tych piosenek. Muzyczna bez piosenek. Takich postulatów no ze 20% mam. Nic państwa nie oszukuję. Proszę sobie przeczytać wpisy pod audycją gdzieś tam w internecie i właśnie takie są, że fajnie tam opowiada, ale te piosenki niepotrzebne są. Dzisiaj przygotowałem zestaw specjalny. Piosenki z ambicjami i bez. Ja to nie muszę nawet podpuchy żadnej robić. Od razu jest jasne. Wolę piosenki bez ambicji, ale przyniosę państwu też z ambicjami, może ktoś sobie dobierze. Na początek będą dwie bez ambicji. Pierwsza była bez ambicji, słyszeli państwo, a wróć do mnie, ale rzuciłam cię twardo i poważnie, słuchaj, bo ty do niczego się nie nadajesz. Tak, ale wróć, pocałujemy się tam, potańczymy coś tam. Kompletnie ignorował jej postulaty. W następnej pieśni odnajdą państwo ślady przeboju znanego w Polsce, że tam jedna miała fajny biust, a z drugą przeżyłem pierwszy raz, jest taka piosenka i ona ma ambicje niestety w refrenie o jakichś tam okrętach pod pełnymi żaglami facet śpiewa, zamiast już jechać po prostu tymi biustami, tymi pierwszymi razami, tym, że a tamta fajnie tańczy, a tamta nogę ma ładną, ale tylko lewą, no mógłby tak jechać do końca i przez refreny też to nie, musiał tam ambicji trochę dołożyć, że ale one są jak okręty pod pełnymi żaglami. Panie kochany, kto okręty widział ostatnio, no. Ten tutaj w refrenie wiedział, co robi, ten mój artysta z kolei. Napisał zresztą tę piosenkę wcześniej trochę. On w refrenie będzie robił mua, będzie takie robił, to jest tytuł piosenki, mua. Będzie sobie przypominał, że Krystyna to miała fajny bius, a z Tereszą przeżyłem mój pierwszy raz i tam będzie cała plejada imion hiszpańskich i do wszystkich będzie robił nie żadne tam żagle i inne takie, tylko jaka pyszniutka. Pachi, to muchachito bien bonito con su quinto grado, con el pelo bien cortico y zapatos ilustrados, que quería mucha novia como su papá. Juanita, la de sexto, la del pelo largo, la negrita de la esquina y otra de su grado, una rubia bien bonita y esa que a su lado viaja con su mamá. Su padre orgulloso cuenta a sus amigos cuentan a sus propios hijos. Miren a Pachito, qué niño tan guapo, tan chiquito y como su papá. Mua, Cristina. Mua, Teresa. Mua, la rubia. Mua, la prieta. Pero llegó el día que tanta osadía entre andar y andando se fue complicando. Panchito y la chica que ya no querían, no quisieron más. Panchito bonito, bien arregladito, elegante, educado, bien acomodado. No entendió la historia y se fue sin gloria para otra ciudad. Su padre nervioso buscó a sus amigos, le contó que a su hijo ya no tiene esposa ni amante. Cada una de sus cuatro novias se fueron sin decirle nada ni por qué. Y entonces vinieron los amigos buenos diciéndole al padre que no hay nada nuevo. Pobre Panchito, tan bueno y bonito, le ha pasado igual que a su papá. Mua, Cristina. Mua, Teresa. Mua, la rubia. Mua, la prieta. brieta. No jak nie proste, jakie śliczne i bez ambicji. Mła-mła to takie memłanie trochę buzią, no, że coś pyszne było, albo że jak ciasteczko, jak to drożdżóweczka, no, no takie o, bardzo przyjemne. I ile tam tego było, nie zdążę wszystkiego wypisać, ale czarnula na rogu, jedna narzeczona, blondyna w klasie, druga, wysoka na korkach. Poznał ją, bo z matematyki był słaby. 5 klas tylko skończył, zaraz na początku piosenki powiedzieli, ale popularny. Piegowata na nartach, tam wysoka na korkach, piegowata na nartach i 4 narzeczone w pociągach miał, bo dojeżdżał na korki jednym, tam elektrykiem, do szkoły drugim, na wagary trzecim i w każdym spotykał je codziennie rano, tam i miał narzeczonych. I jeszcze potem było wiele zwrotek tej piosenki, chociaż krótka. Można by ją śpiewać do rana. A teraz będzie pierwsza dzisiejsza z ambicjami. Buena Vista Social Club, albo Social Club, jak mówią u nas w Polsce, nie wiem czemu. Taka płyta wyszła i to, o, jakie ambitne to było. Gdyby ktoś znał ten kubański, hiszpański i posłuchał, o czym śpiewają, to by wyszło szydło z worka, że nic tam ambitnego w tych tekstach nie było. No, stare piosenki wzięli starych dziadków do zaśpiewania i elegancki klasyk wyszedł. Starszy człowiek jak gra, to na przykład nie ciska się z gitarą po całej scenie, tylko stoi w miejscu, bo go tam rzępoli go zanerką, jakieś coś, rurka jakaś zanerką w głębi, tam w środku go rzępoli, a poza tym kręgosłup taki, że jakby się za szybko zgiął, to by chrupło i już by się odprostować nie mógł. Więc jak ktoś jest starszy i siwy i tak dalej, to dostojnie stoi i nie gania z gitarą po całej scenie jak młodziak. I się zaraz wydaje, że o, ambitnie gra. To samo gra co ten młodziak, tylko jak tamten bryzga po całej scenie i skacze, to się wydaje, że głupstwa wygrywa. Jakby państwo oczy zamknęli i nie słyszeli stukotu jego butów po scenie, to identyczna muzyka w 2 wykonaniach, no tylko tamten stoi dostojnie, żeby mu nie chrupło i z ambicją Buena Vista Social. Więc teraz młodziaków mam, którzy tę samą piosenkę zrobią i ponieważ to było tak ograne na całym świecie, ten główny utwór Chan Chan, tak ograny, o niczym kompletnie, tak był ograny i tak i w największych filharmoniach był ogrywany i we wszystkich radiach jak nie bądź, to teraz zagrać to, to jest kłopot pewien, bo wszyscy będą się odnosić do tego, co mają w głowie jako pierwowzór i będą narzekać, że gorzej gra. I trzeba było z dużą ambicją podejść do utworu, żeby go tak zagrać, żeby nie był gorszy od tego, co już się i tak wszystkim bardzo podoba. I proszę, mam piosenka z ambicjami jest. Quiero sentar en aquel tronco que veo y así. zimną płytę duje gal. Tanto se lo voy para la Macarena. No, sekcja z tyłu tam w porządku. Sekcja dla tych, co się muzyką mnie interesują. Sekcja dla wszyscy z tyłu, co stoją i przygrywają, powiedzmy, do rytmu soliście. No, ta sekcja z tyłu i na głosach też perkusję wyczyniali, na perkusji wyczyniali, na gitarach wyczyniali perkusję, na wszystkim perkusję wyczyniali. No, cała ta sekcja to w porządku, oni tak się rwali do grania normalnie, ale wokalista był z ambicjami, parlando uprawiał, nie wiem, czy to rap miał być, czy co, no. No, w porządku z ambicjami, ale ja Państwu teraz pokażę, że nawet osoby, które lubią ambitniejszą muzykę, nie ma w tym nic złego. No, czasem ktoś lubi na słuchawkach sobie zarzucić i to nie jest coś, od czego noga kopie, tak jak moja tu cały czas pod biureczkiem moim starym kopie. Nie, no czasami jest taka muzyka, że się tam posłucha do ucha, a nie pod stopę ona jest, nie? No, ambitniejsza. Nie mam nic przeciwko niej, ale bardzo lubię też taką, przy której człowieka ruszy. I przy następnej ruszy państwa trzeba naprawdę mieć odporne ucho, żeby nie ruszyło, jak on będzie w refrenie śpiewał, jaki to on jest oryginal. Że jest oryginałem. Oryginalny jest i piękną piosenkę zaśpiewał. Głosu wprawdzie nie mam, zadeklamuje nam pod melodię, ale za to jestem oryginał i proszę razem ze mną wszyscy oryginal śpiewają. Tak, trochę miał napite jak nagrywał, ale no, oryginał, artysta, no, jedni tego nosem, drudzy w płuca, a ten po prostu w nereczkę. Original, siempre para ti. Y si tú quieres sale hoy sale. Me gusta independencia. Original, original. Siempre para ti. Uy, uy, uy, uy, uy. Original. Siempre, siempre. Uy, uy, uy, uy, uy. Original. Ven, ven. Tú puedes rogar a la vida. Ven, ven. Un nene a la vieja María. Ven, ven. Una oración más alta que linda. Ven, ven. Un corazón como un alcachofa. Ven, ven. Para nosotros es una alegría. Ven, ven. Para vosotros aquí cada día. Ven, ven. Tocamos inflar gasolina. Ven, ven. Tocamos inflar la alegría. Uy, oh, uy, uy, uy, uy. Original. Prosperidad, vida tan querida. Fortuna grande, ancha, riqueza. Para vosotros parece dólares. Para nosotros es sin interiores. Tocamos inflar gasolina. Tocamos inflar la alegría. Y si tú quieres baila hoy, baile. Toma nuestra música solamente original, original. Siempre para ti. Y si tú quieres sale hoy, sale. Me gusta independencia. Original, original. Siempre para ti. Uy, uy, uy, uy, uy. Original. Siempre, siempre para ti. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Original. Inflar gasolina, tocamos inflar alegría. Tocamos inflar alegría, tocamos inflar gasolina. Tocamos inflar gasolina. Una oración más alta. No y byli państwo razem z artystą. Chciało się być razem. Original śpiewać. Mnie się chciało. Nie wiem, no jak się komuś nie chciało, to trudno. Zaraz będzie utwór z ambicjami. Ten był kompletnie bez, ale było Suerte Grande i Ancha Fortuna i Dolares. I chciał facet zarobić na piosence, to zaśpiewał. Przepięknie. Bez ambicji, ale przepięknie zaśpiewał i chciało się razem z nim. No chciałoby się tam być. Teraz z ambicjami proponuję państwu jakaś opowieść ciężkawa będzie w treści. Po czym poznać ciężkawą opowieść? Że ciężko wchodzi. No tak państwo, jak się słucha głupiej piosenki, bardzo często jest tak, że od razu wchodzi w nogę, w ucho, w biodro, we wszystko wchodzi, w łokieć i w paluszka i pstryka człowiek i drugim pstryka i taran, tan, tan, tan. Jak jest dobrze głupia. Musi być dobrze głupia, bez ambicji. Natomiast no dużo trudniej się skupić na piosence, która jest ambitna, szczególnie jak się co innego robi, a ona z radia leci. I właśnie nie mogłem się skupić, wiem, że ambitna, znam artystę, znam i tam przeczytałem coś na okładce, ale coś, że coś jest o Hindusie, który ma hinduską knajpę. Ale można też odczytać ten tekst, że Indianin, który ma chińską knajpę. No zależy w jakim kraju się będzie tego słuchało, bo słowo ciwa na przykład, albo takie bardzo podobne, tylko właśnie boję się w Polsce wymówić, bo będzie bardzo podobne do innego polskiego, które no w radiu się nie da. takie podspódniczne słowo, które kompletnie nie wypada w radiu powiedzieć, bo jak ktoś tylko to wytnie, to ja już potem nie będę miał pracy nigdzie. No więc ciwa albo takie bardzo podobne, zależy w którym kraju. To albo znaczy, że chińska, albo że hinduska. I puści se człowieku w radiu dwa kraje dalej i piosenka zmienia konteksty, więc jest naprawdę jest bardzo z ambicjami. I facet naprodukował tam, że kawałek jest techno, kawałek jest pop i kawałek jest tropical. I ten tropical tak trochę wstydliwie gra. Moim zdaniem on nie umie grać ani techno, ani popów, ani rapów, ani nic, tylko normalny jest tropikalny, ale chciał błysnąć chyba jakimiś ambicjami, więc przykrywa ten normalny, fajny rytm tropical wszystkim, czym się dało przykryć, a to wyłazi mu i tak spod spodu. No więc ambicji pełno ma i w tytule tak pojechał El Indio. A? Piosenka pod tytułem El Indio. A? Od razu ambitniejsza, nie? El Indio. Nawalone różności moim zdaniem. No ambitne tam, cifa najczęściej śpiewali. Może być ciwa jeszcze i no i może, no różne takie bardzo podobne mogą być. Szukali kogoś, kto ma chińską restaurację i jest indyjskiego pochodzenia. Tyle udało mi się zrozumieć najczęściej, ale nie wiem, czy oni też wiedzieli, co śpiewają i w jakim celu. No takie, bo trochę nawalone wszystkiego. Teraz normalną, poproszę, bez ambicji pieśń, rytmiczne rozmowy na scenie, orkiestra się schodzi stopniowo, co jakiś czas wołają, a za chwilę przyjdzie trąbka, jeszcze tam czyści sobie buta, czy coś, zaraz wejdzie. I to jest fragment piosenki, to jest fragment utworu, podchodzą bezpruderyjnie do własnego utworu. Nie chodzi tylko o linię melodyczną czy coś tam, bo to można wydłużyć w nieskończoność. Między refreny można nam wrzucać czegoś albo solóweczkę trzasnąć, ale do tekstu też podchodzą tak sobie po libertariańsku. A to się zaśpiewa się o tym, że on wchodzi na scenę i pięknie się przy tym bawią. Rytmiczne rozmowy na scenie, proszę. Chévere. To była moim zdaniem taka modlitwa na rozpoczęcie koncertu, bo tam się Santa Maria pojawiała co jakiś czas, a dopiero pod koniec zaczęli wprowadzać instrumenty, więc chyba tak na rozgrzewkę przyszli, żeby ten od mikrofonów poustawiał wszystkie poziomy, bo zupełnie na samym końcu śpiewali o, viene il niño de flauta, czyli ten od fletu właśnie wchodzi teraz, idzie, zaraz przyjdzie. I potem już się skończył utwór i pewnie się koncert zaczął. Proszę Państwa, powiem tak, to bez ambicji było, teraz z ambicjami będzie. Z ambicjami to trzeba umieć zrobić, bo można mieć ambicje, ale no nie wychodzi taka zaambitna trochę i nic z tego nie będzie. Z ambicjami trzeba umieć zrobić, jak się umie zrobić i ma się czym zrobić, to wychodzi wtedy awangarda, której warto posłuchać. Ja wymagających rzeczy słucham. Czasami Kaczmarskiego słucham ze względu na polszczyznę i teksty i mi pasuje. Muzycznie tam umie na gitarze zrobić tak, żeby mu do tekstu pasowało. Natomiast melodii no nie ma trudnych. Natomiast teksty są wymagające u Kaczmarskiego, więc nie jest tak, że kompletnym jestem drewniakiem, który tylko lubi przyłożyć ucho do buraka i posłuchać, co tam w buraku, czy jakiś robak tam może coś ogonem zagra. Nie, czasem potrafię się wspiąć i mam artystkę, która w awangardowe rzeczy śpiewa, zrobione z meksykańskich tych, co Państwo prosili, żeby nigdy nie puszczać w audycji. I ona potrafiła wziąć piosenkę taką klasyczną, ludową, La Bamba. To Państwo słyszeli, Los Lobos wylansowali to chyba do popu, przeszło przez ten zespół właśnie z Los Angeles. La Bamba, i to w filmie jakimś było. I ona, proszę posłuchać, co potrafiła z tego zrobić. Ona ma głosisko takie, że mogłaby przejechać od takiej pani z włosami, u nas śpiewała taka, była artystka, co miała najszerszą skalę i najdłuższe włosy. Zaraz sobie przypomnę, jak się nazywała ta artystka, i miała w Las Vegas robić karierę, ale jej nie dali paszportu, nie pojechała. No i Lila Downs ma głos jeszcze szerszy od tamtej pani i potrafi basem zaśpiewać i sopranem i wszystkim pośrodku potrafi zaśpiewać. I na 7 głosów przerobiła sobie La Bambę z ambicjami. No nie jest to do tańczenia zrobiony utwór, ale człowiek tak słucha i wpatruje się w tę piosenkę uchem jak w obrazy Bruegela. Dużo się dzieje. Qué bonita la bamba, qué bonita la bamba de madrugar cuando todos la bailan, cuando todos la bailan en la ramada, arriba, y arriba eres como la palomita, volando eres. De La Habana ha venido nuevos pintores que pintaron la Virgen de tres colores, arriba y más arriba, y arriba eres. La paloma que traiba ya se me fue pa' los campos floridos de San Andrés. Coś można czasami posłuchać, szczególnie jak się zna oryginał, to ma wiele zwrotek, jak się hiszpański zna i rozumie, co ona tam poprzekręcała, bo poprzekręcała, tam się śpiewa o tym, że o, marynarzem to dla ciebie mógł zostać, a ona tutaj na odwrót śpiewała, że nie chcę w ogóle żadnym marynarzem dla ciebie zostać. Aha, różne cuda robiła. A ja to wolę proste, powiem Państwu. Muzyka jest użytkowa, czasem można się tam posłuchać, wzruszyć, ale chodzi o to, żeby się poruszyć. Mnie o to chodzi, żeby się poruszyć, i w tej audycji taką właśnie przynoszę muzykę, żeby się poruszyć. I I like it like that. Takie lubię proste. Bugalu, kiedyś był taki rytm, potem strzezł kompletnie, bo 200 piosenek takich samych zrobili i to już jak ma się 200 identycznych, to zupełnie wystarczy. Ale podoba mi się nawet teraz. Wow, I'm feeling good, man. Let me say this now. Here and now, let's get this straight. Bugaloo, baby, I made it great. Because I gave it the Latin beat. You know, child, I'm kind of hard to beat. Like that, a ja lubię tak. I no ja to lubię, jak się tam śmieją w piosenkach, lubię, jak czuję radość po drugiej stronie, że oni nie tylko dla pieniędzy występują na scenie i tam penderecki wyczyniają, tylko że kiecki wyczyniają i podrygi jakieś i że im to sprawia radochę, jakby po stronie publiczności nie było nikogo nawet, to oni by grali z wielką frajdą. To takie lubię. I like it like that. To był przykład pieśni kompletnie bez ambicji i uwaga, teraz dam bardzo ambitną za chwilę na zakończenie. Uważam, że jest tak. Piosenki bez ambicji mają wiele zastosowań, bo przy takim refrenie I like it like that, a ja lubię tak, można tam podłożyć różne rzeczy. Zależy jak się ubierze artysta, zależy co robi, jakie ruchy na scenie wykonuje i wobec kogo je wykonuje. To może być piosenka o narciarstwie, o rozmnażaniu się pająków, no o wszystkim może być. I like it like that, śpiewa, ja lubię tak. Natomiast piosenki ambitne zwykle mają jedno zastosowanie. Są tak wycyzelowane w szczegółach, że tylko są o tym. No i właśnie teraz mam już ten szczyt ambicji i szczyt awangardy, ta sama artystka, co ma głosy. Przypomniałem sobie, Violetta Villas. Od Violetty Villas ona potrafi do tego, co śpiewa Zażyj tabaki. Ma wszystkie głosy i ze znanej państwu pieśni o karaluszycy, która szukała marihuany, nie mogła chodzić już bez tej marihuany, La Cucaracha. Ona z tego zrobiła opowieść, klezmery tam są, polityczna, w ONZ-cie się dzieje i Partido Comunista jest i Che Guevara. Wszystko jest napchane do tej piosenki. Keks zrobiła po prostu i człowiek tak siedzi i przy siódmym słuchaniu nadal jeszcze się we wszystkim nie orientuje. Bye! La Cucara.